فرمان بردارائے باندھے دے خدا اللہ تعالیٰ احکام سو کمنی اگا ہر سوکھ کی بھی اغتا اللہ تعالیٰ شرف اور کئی اغتا اللہ تعالیٰ عزت اور کئی اور داغا آخرت خیستے بھی اور پدا سے کسان باندھے اللہ تعالیٰ فخر کئی اور پاتی تو دنیا کے نظام مطابق کچرتے اور سڑتا دنیاوی سمنصب حاصلی سا عزت اور شرافت حاصلی نداد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و محبت ذریعے نشکے دے اصل محبوبین حق کا سان دی چاہی تعبید چاہی دا اللہ تعالیٰ بھی وہاں حق بھی اسنگ بھی مالدار بھی کہ غریبانان بھی تو حضرت داؤد علیہ السلام والسلام فضیلت دلتا اللہ تعالیٰ بیانی تو معلوم ادا کہ داؤد علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ دا دنیا عزتن ہم ورکڑو بادشاہی اور نبوت تاج ہم دا غی کو سرو لیکن دل دکھتا اللہ تعالیٰ دا غی عزت بیانی نو پدے حیثیت نوئی چدا دا تمام دنیا بادشاہو بلکہ دلتا دا غی دا نبوت پا حوالہ باندے خبر کی گی چدا دا عزت پا دیو چا اللہ تعالیٰ پیغمبری ورکڑے واہو اور دے معزز پا دیو چا اللہ تعالیٰ دل زبور کتاب ورکڑے خبرہ معلومہ شوا کہ اصل شے دا عزت و دا شرف دا کتاب اللہ اور قرآن مجید دے کہ چرتموں پر زندگی دے دی سر موافق تو خواد نبی حیثیت کے من ہر سچیو و اللہ تعالیٰ سے کب از من عزت وی قدر بوی او کوئی اصلے دی قرآن رسط شی دی تشاکی کہ دنیا پا حوالہ ہر سچ دے بی لیکن دا کس اللہ تعالیٰ تا محبوب نہ دے اللہ تعالیٰ تا نزدے نہ دے کافرانو ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا دا نور و بتانو بندگی کرے دا اور کئی دا غی زیان اللہ تعالیٰ بیانی تا ستاس دنیا متباد آخرت متباد دا تاسو چا دچا بندگی کوئے دا غا ذاتنا ستاسنا نس تکلیف در کولی شی اور نتاستا صلف در کول شید آغی بیان اللہ تعالیٰ کی بیائی و مطالبہ کافران دا نبی علیہ السلام نکڑو آ فرمائش معجزہ کہ دا صفا مروان دا دسرو ضروشی اور مکہ دا غرن و میس کے دا غرن جددی زینا بلد اطلاق شی دا دلر اکریشی او دا خطا دا دی قابل زراعت و گرزولشی منگ با ایمان رولو اللہ تعالیٰ دا غی جواب ورکی استاسن مختم دا سی کسان و مطالبے کری وی او غی بیا ایمان نو رولے پیغمبر علیہ صلات و سلام توی تا تا دو اختیار در کون یا کم دغسی دی دیوی لکسنگ چی دی دیتا با محلق ورکیشی زربانا زابی گی او یا بدا معجزہ زخکارکم دا صفا دا ڈیرے با دسروشی او کبیا ہم دا ایمان را نلدو نسندستی بے زہالا کوم و تبا کوم بے پیغمبر علیہ السلام میں دارون دے سورت زما پوختے دیتا دے موقع ورکلیشی محنت دے ورکلیشی زب اقبل محنت کوم ممکن دے چدئی مشرف دے ایمان باندیشی پہ اسلام باندیشی پیغمبر علیہ السلام داد آر خواہ اکلا او دابل خواہ نکلا چی دادی دسرو ضروشی او قدر علم اللہ نبی آبدا اللہ تعالیٰ عذاب کی غیب اندرازی فاکر و ایتون کی دا بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قل اوائے کہے پیغمبر علی عبادی بندگان زمان تاچ زمان کم مومنان بندگان دی یقولو وائی دیدئی کافرانتا اللتی حاغ خبرا ہی آسانو چدا کہستوی کرچ دیدہ آگئی سر بحث کئی نو کافرانتا دین نرم خبر کئی خیستا خبر دی کئی سخت دینکل نو سمو خیال دیتی مسلمانان کل میں اس کی دیبا نرم خبر کئی یاد سات ایک سخت خبر کئی یا کنزلی کئی نو پدی کنزلو باندے حس شدینی شفتہ کولے کہ ہر سمرم یو تن بل تن تا کنزریو کی بتا کنزر باندے دے سے شے فائدہ حاصلو لیم نشی صفحہ تا کولیم نشی البته خپل ځان به رسوا کی الله تعالی په وړاندې باندې ذلیل او رسوا وي. ان شیطان په تاکید سره شیطان ينزغ بینهم فساد چی په میزدوی کی دغه شر له هوا ورکی د مؤمنانو د کافرانو میز کی یاد مسلمانانو په میز کی دي شر له هوا ورکی شیطان دغه کار دې کوشش کوي چې صدا سي شی زما په لاس راشي چې مسلمانانو میز کی زه ګړبړ راولم. الله تعالی وی نرم خبره کوي سخت یو بل ته مکوي که سخت کوي نه کې به د خلینه کنزلی وزي نو چې کنزلی وزي نو بس شیطان به دا یو ذریعہ د فساد لپاره وګرځي چې ګور هغه تا ته داویو داوشو داسیو شو هلو شو نو شیطان ته به موقع راشي. الله تعالی وی شیطان له تاسو موقع مو ورکوي. ان شیطان په تاکید سره شیطان کان دل انسان دې د انسان لپاره عدو مبینا دشمن کارا ظاهر دشمن دے چې شیطان په دې سيزونو خوشحالي کی دا به نه کو ته دې ته صرف تم روا چې ربکم عالم او دا هغه صورت کې چې کله دوی د نبی علیہ السلام بار او د نبی علیہ السلام او د صحابه بار کې دا خبر وکړه چې ګره دا یتیم د چا دې د ابو طالب دې دی وایي چې پیغمبرین او دې کسانو ته ګور چې دا کوم ور سره مرګري دي چې دومره کپڑا نشته چې خپل تن په پټ کی او دا چې سنشته چې خپل لوګو په دفن کی دا حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ یا دا حضرت بلال حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ وی دې دا خبره کوي چې موږ اوچتیو دې طرف ته دالې لري بلاګانې لري ملکانان او سرداران شته دې دا خبره په کوم خپل باندې کوي نبی علیہ السلام بارکی ہوئی چې دا یتیم دا ابو طالب دینا دے سنگا دا خبر کئی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبری چالا ورکولے دا سنادیر قریش موجود دی سرداران لو علی بلاغان موجود دی دا دنیا پر نظر بیا بیدی دے ورکڑے او دا صحابہ چی زان نشی پٹولے دا خوارنگڑی دیوے من داسیو داسیو داسیو نو پزاید دا دی باندے خوبیا دا مقام مرتبہ چاہتا حاصل ہو دی دا پکارو دے نورو کسان اللہ جواب ورکی چنا تاسو ورته وای دی ټول کا ربکم عالم او رب تاسو عالم دی بكم تاسو رحالنا تاسو وګورئ وګورئ دا مقام نشته الله ته خمالو مری چې تاسو څنګه یې یشا کا الله غالي يرحمکم رحم وو کی پتا سو باندې توفیق دی ایمان بدر کی دادا الله تعالی رحم دے پس مدد بدر سره کی ایمان دراله او یشا کا الله غالي يعذبکم عذاب بدر کی تاسو لا پس باندې خدا سے حالت چی مرگ و پتاسو پا حالت دو کفر کی راولی مرگ و دربانی پا حالت دو کفر کی راولی بیا معلومہ خبر ہے چی مرگ و کفر کی راولی خو بیا سیلی عذاب دے دا خود خدا فوقہ دا دادی چاپ فوقہ ندا دادی چاپ زور باندے ندا اللہ تعالی چی چالا پیغمبری ورکی اللہ چی چالا ایمان ورکی دادا خود خدا فوقہ ومار صلی اللہ کانی لے گلے تمنگا پیغمبر آلے ہم بدوی باندے وکیلہ نکاہ بان تر دې نگران نه تر دې نگہبان نه بس تا خپل کار وکړ دې ته دې دا الله تعالی دین او رسو اوس خپل دې په خپل حق ایمان راډیو کړه وربک عالم اور دارنګ رب چې عالم دې پس باندې به من فی سماوات په هوا ظاهر او باطن او داغ مخلوقات چې اسمانونو کې دي وربک رب ستا عالم عالم دې په احوال داغ مخلوقات چې اسمانونو کې دي والارض و راغ مخلوقات چی بزمکو گری دے دے حالات اللہ تعالیٰ تا معلوم دی تاسو دامو ای چلا وارا خوارن دی صحابی دینا اللہ تعالیٰ تا دے حال معلوم دی دے دے ظاہر اور دے باطن نا اللہ تعالیٰ عالم دی چی دے تا کم مقام و کم مرتبہ اللہ ورکڑی دا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا غُرَوَالِ وَرْكَرِ دِ مُنْ بَعْضَ النَّبِيِّنَ بَعْضِ پِغَمْبَرَانُ تَعْلَى بَعْضٍ بُنُورُ بَانْدِ بَعْضُ دَبْ بَعْضُ بَانِ غُرَوَالِ فَضِيلَتْ حَاصِلْ دِ او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پٹول انبیاء و فضیلت حاصل دے وعاتینا ورکڑے من داود علیہ الصلوۃ والسلام تو زبورا زبور کتاب اللہ تعالیٰ وی ماغل زبور کتاب ورکڑے دے دلت تفسیز دا حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام مولی کئی دو وجی دی یو خود آگا چی پو زبور کی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دے امت صفات پہ انکڑی دی اللہ تعالیٰ ندی وجی دلت ریدی تذکرہ یا دا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تا دا دنیا بات صحیح ماسلہ ہوا اور دی طرف تا اللہ تعالیٰ اور تا پیغمبری عمر کرے دا کتابی عمر کرے دے نوز فضیلت تا حضرت داؤد علیہ السلام کو سلے پدی نبوتوں پدی کتاب باندے دے لپ آغا بات صحیح بانے بات صحیح خوب اللہ اور کرے ہوا خداغي دل ته بیان نه کوي داغي فضیلت نه بیانې فضیلت د څه شي بیانې د پیغمبره بیانې فضیلت د کتاب بیانې چې الله تعالی وردا ورته په دې غوړه د دې بنیاد د تذکرہ دلته کړی دا او دریمه خبره دا ده لکه څنګه چې الله تعالی حضرت داوود علیه الصلوۃ والسلام ته پیغمبري او بادشاہي دعا ورکړي او پیغمبر نبی علیہ السلام ته هم الله ورکړي نبوت هم الله تعالی ورکړي او بادشاہي تاسو وینئ چې څومره ډېر بادشاہي الله تعالی هغه ته ورکړه بیا صاحب کرامو ته ورکړه دا خو ځان لږه چې مونږ کې هغه سنو هغه قابلیت نو هغه شی مونږ ټینګ نه کړ مونږ ټینګ نه کړ لیکن تاسو وګوره الله تعالی هغه ته څنګه بادشاہي صاحب کرامو خلافت وګوره د کوم ځای کوم ځای پورې خدای کې اشاره دي ته خو قانون دریت وځي مې وي قلوائے پیغمبر علیہ السلام دا سمرد دلائل و دا نتیجہ دیتا ہوئی تا مخی چھ دلائل دا وحدانیت بیان شو او دام معلوم شو چھ فضیلت پس باندے دے نو اوس اللہ تعالی دا غی نتیجہ بیان نہیں قلوائے پیغمبر علیہ کسانو تا ادعو اللذین ابن تاسو حق خدایان زامتن چھ تاسو پی گمان کوئے من دونی ہی ما سوا دا اللہ تعالی نا انہا آلیہ چھ دا خدایان دی انہا آلیہ تن دا بور سرخام خاتا سمانا کیوئے چ تاسو دا خیال دی چې دا الله تعالی نه سیوا خدایان دي نو تاسو خپل غرو بلې کنه تکلیف در باندې راځي نو کم از کم تکلیف دې تاسو نه لري کی که تکلیف تاسو نه لري کول نه شي نو په دل خو دي کی کنه دی یو حالت نه دی پر حالت کی ته په دل سر خو گی دي کی که سر خو گی دي نو زکام دي کی یعنی یو حالت خو دې تاسو بدل کی معلومه خبره دا چې دا غټي لوتي په دې باندې قادر نه دي فلا یملکونا دا خدایان واج نه لري کشف دورې دلر کولو ته تکلیف ان کوم استاد سنا چې مکمل استاد سنا د لوبې لري کی لکه هغه باندې قحط راغلی مکه والا باندې الله تعالی ورته غفل خدایان راو غواړي چې دا قحط خدای نه لري کی دا تکلیف خدای نه لري کی ولا تحویلا او نه دی سلری اختیار لري د چا د بدلولو د یو حالت نه بل حالت ته چې دی بل حالت ته وړي بل حالت ته نشي وړي لکه سخت د نوراته د کی راشي یو بیماری د بل دی شي یو تکلیف ته نو په ځای راغی دی بل شي دام دی نشي کوله نو داول نشي کوله خدایان دینا دی غریبانانو اسې خپل دا تنګیا غي ته وصولون او لاسونه ورته مخه ته نشي لري د حضرت عیسی علیه السلام باره کې د ملائکو په باره کې د دې دا نظریه وا چا به عیسی علیه السلام ته خدای وي چا به ملائکه متصرف ګڼلې الله جواب ورکړي چې دا تاسو چاته د خدای ته په نسبت کوي هغه ما ته ځان را نږدې کوي په عبادت سره کوشش دې کوي چې مونږ په الله تعالی ته سمر نږدې شو دا هغه ما ته ځان نږدې کوي زما بندگی کوي او ظالمانو تاسو دا هغه بندگی کوي هغه څه کوي فرض ته پراته اولائک الذین حق کسان اولائک الذین حق کسان یدعونا چې دای بندگی دا هغه کسان کوي چې غوزر علی السلام عیسی علی السلام ملائکی دي یب تو غونا اغی طرف کوی دغا کسان عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام اور دارنگی دا ملیکی تلبی الہ ربهم رب ملتا الوسیلتا نزدیکت بے عبادات و سرا اغی کوشی دا عمال صالح و ذریعہ دا نزدیکت اللہ تعالیٰ تا کئی چی زان اور تا نزدیکی چی ایوہم اقربو کمیو نزدیلے اللہ تعالیٰ تا ویردون رحمتہو امید لرید رحمت دا اللہ تعالیٰ ويخافون عذابه يريد دا عذاب دا الله تعالی نا دا دی ایمان نه خدا چې سره بندگی دا الله تعالی کوي نو امید دا الله در رحمت لري چې الله تعالی به ما سره احسان کی معافی به کی جنت ته بنو وزي خو سره دی یره دا الله تعالی دا عذاب نه کوي چیرې نا فرمانی کوم چې دا الله تعالی عذابونه خو ډیر سخت دي ال ایمان بین الخوف والرجاء دا غزه دي یو ګور د مرګ وخت مرګ وخت به دا دواړه نه کوي د مرګ وخت کې بستا امید در رحمت الله تعالی یل ته بابل ټکی و څنګه ولي چې بس دې عالم نه بل عالم سره وانه امید دې چې الله تعالی به ما سره خما عملو کی او زما ګناهونه به ما ته معاف کړي مخلین باندې دې وخت کې بعد دې دوه په نس کې هغه ټیم کې به ګور استاد زیات سی یعنی امید دې د الله تعالی در رحمت وسا ان عذاب ربک به شکا عذاب در رب کان محظورا لاحق دې دې چې خو یې خلق دې نه محظورا په معنا یرو لے شوی یعنی یرہ کڑی شوی دی چانا دا عذاب دا اللہ تعالی نا لائق دا دی دی چی دا اللہ دا عذاب نا یرہ اکڑی شی اصنی چی او سڑے جرتو کی چی زبا صاحب سے چی کئی نما سر دیو کی نا و ام من قریت ندیو احل دیو کلی الا نحن مهلكوها مگر من خرابون کی اگے لرا قبل یوم القیامه مخی قیامتنا یا خود عام کلو مسئلہ دا چې قیامت نا رسو بدا مخی بلک دا ختمی گی تا پر طول حالات چو خراب بشی تا پر دنگان ملدنگان دا سیزونا پر نیوی عرصبہ ختم شی قیامت پر شروع شی اور یا تینا خاص خاص کلی مراد دی چې خاص خاص کلی دی اگئی تینا دیر سر کشیو کینا اللہ تعالیٰ پا اگئی بانی سر چابانی زلزلی را ولی چابانی سو کی چابانی سو کی او معذبوها یا عذاب ان کی امنگا اسی دن کی دے پا مختلف عذاب ان سرا بیماری را قاحت پہ یرد دشمن دا سرے طوفان وغیرہ دا عذاب ان وفر آولم تکار وقتی سارے خطر کی عذاب ان رازی عذاب ان شدید عذاب سا کان ذالکا دیدہ خبر فی الکتاب مستورا لوح محفوظ کی لکلی شوی دالت لکلی ری مطالبہ اکلا چی دا صفا دی سرزر شی او دا نور غرد دی لری شی دا مکہ دے کلو شی پا دے کی دے بوی پا دے کی دے باغو نہیں دے کی دے فصلو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ تسلی ورکی وما منعنا او ندی منی کری منگ لرا دا دے خبرنا ان نرسل بل آیاتی چولی کمان آغا موجزی چکم دا خلق واری دا دے لے گرن منگ نیو منی کری الا ان کذبا بیا مگر دے خبری چے انکار کرو دا دے موجزاتونا الاولون رنبنو خلقو رنبنو قومنو رومبلو قومونو مطالبه ده معجزه وکړي چې کله هغه معجزه الله تعالی ورته ناغي کنه انکار وکړو نو د دې وجنه کده یوز دا مطالبه کوي چې دادی داسې چې زما قدرت په دې شتا خو بیا به ایمان نه راوړي چې ایمان نه راوړي به عذاب وو اوس دا مهلت ولا خدای کنه دا معجزه ولا خدای نبی رسول الله نه مهلت پدې تاسو وګورئ بیا څومره پکې مسلمانان شو څومره مسلمانان شو تاول نه دا هلاک بیا بسو وآتینا سمودا ورکړو موږ قوم د صالح علیه السلام ته ناقتا ناقوقا مبصرتن د پار د ښکار کولو د حق د حق د ښکار کولو د پار الله تعالی مولا او قوم دا غیب په سر سي جلو بیا په الله تعالی عذاب راوستو فظلموا بها نو دې ظلم وکړي چا سره دا غو په سره هلاک کړه الله له کړه وان ما نرسل بالایات ان لګو موږ دا معجزه الا تخفیفا مگر د يرول د پارا چې دا خلق موږ دین یې يرو وَيَسْأَلُونَ عَلَيْكَ آيَاتَ كُوِتَا تَقُومُونَ تَا إِنَّ رَبَّكَ بِشَكَرَفْتَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ رَاجِعٌ كُلُّ دِيدَا تَمَام خَلَق يَعْنِي يَوْمَ دَ اللَّه تَعَالَى دَ قَبْضَة دَ قُدْرَت نَوَتَ نِشِي تَا تُور دَ اللَّه تَعَالَى دَ قَبْضَة دَ قُدْرَت كِدي تَا اللَّه دَ قُدْرَت نَيُوم وَتَ نِشِي وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا أَوْ نُو گُرْذُولِم الرُّؤْيَا مَعْنَى سَر نِدي گُرْذُولِم آغَ سِزُنَا چَغَا لِدَلْسْتَا التي حغل دل ارینا کا چې قودل ومن تا تا پښته د چا کې د معراج کې د معراج پښته مخکې تفصیل بیان شوی دی حضور صلی الله علیه وسلم ته جنت خو له شه دوزخ خو له شه بلا جماعتونو باندې نبی صلی الله علیه وسلم تیر شو سیدت المتعان بر الله ټول حالات بیا د خلق ته وی کنا چې وی او تاسو سماوی دي چې کوم نوی دی مسلمانانو چې لا ایمان دا غي په دونو کې راسخ مضبوط شوی نو اغم مرتد شو کافرانو خود خندنے کو دا اللہ تعالیٰ وی وما جعلن الرؤیا ندی کرزوری منگا لیدل اللہ تی حق لیدل ارائینا کا چو خودلی منگ تاتا پا آغشبہ دا محراج کے اللہ فتنتا مگر دائیو امتحانو لن ناسی دا خلق دا پارا سوپ کی پاس شو سوپ کی فیل شو سوپ کی پاس شو سوپ کی فیل شو تحقیق وقت تیر شیر واقعاتم تفصیلا مخی بین شیو وشجرت الملعونتا اور دارنگی حقونا چی بد ویلی شوی دی داغی پا قرآن کی چی بد ویلی شوی دی داغی پا قرآن کی بورا قرآن سو نبی علیہ السلامی پا جہنم کی میں اون اولی دا چی داغونو دا میوی چی دی دا دا مارانو دا سرونو پشان دی او پانے دا سی دی لکھ دی اخان دا چلا کم زخوم وغیر اور کی دا سپیلی مپیلی او دا دی او دا دا جہنمیانو خوراک وی تو کافران پا خنداش ہو ہو یو زل وی چی پا جہنم کی پا آخا گٹی مو پشی او بس وزی او بیارا تو ہوئی چی پا دی کی بے ونی یو دا کافران بے خوری نا غیب او خندل چی پا اور کی ونی سکی او بے خندل او بیا بے وی وجی نئے راشت منگل سرارا زقوم رارا زقوم انہوں نے کی خود دا کچھ ہو دا کجیرو ابو جال آوازو کخ پلی وینزی تا چوک لانے تو زقوم رارا نا اغید آت کجیرے او کچھ رارا راشت لکا پیغمبرم دا وی خورائے لالتا بمونگ تا دا ملاوی گی دا ٹوکے شروع کرے اللہ تعالیٰ ہوئی دا بیان دے چاہتا دا غونی چھپا قرآن کے راغلے دے بد بیان صرف قرآن قرآن کے دام دے امتحان دا پارا دے چھتا ظالمان دا گینا انکار کئی اور حقیقت دا دے چھتا ہو نشتا پورا تاستقبلہ معلوم اللہ اور چینجیشتا پا اور کی پائی اور پوری دو اور چی نشتا تو اور کی پائی اور خوری پا دوزخ کی ماران دالا مانان ارس اشتک نشتا او سرد دینا تو اور خدا سیزن سوزی دو اور مخلوق جدا دے دے پا لدان اور مخلوق جدا دے دی دا فرق نو پر خخام خواه اعتراضی کو ونو خوی قوم یرو من دوی لرا فما یزیدهم نسیوا کئی زمن دا یرو دوی لرا الا تو غیانن کبیرا مگر سرکشی لیا وقل عبادی و اے پیغمبر بندی کانو زمات یقولو جو اید دی کافران تالتی حق خبرا یا آسنو چا خیستوی آغا خبرا چا نرم اور خوگوی آغا خبرا چا کلمن توحید دا چه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ آغا خبرا چا کلمت اخلاص دا مراد دینا ہی آسن کلمت توحید دا نرم خبرا چه جگڑ مگڑا کنزلی منزلی نی اصل وجہ دادا یو صحابی سر اچھا دا سی خبر سخت اوکلا آغا صحابی ہم سخت مزاج و قنوم نالا سخت خبر اور سر اوکلا چه اکلا آغا دا آغا لی رو گرو لی او بیانیور دا پیدم دی چه تا وجنم دی تبا کم پل اخلاصی گی ایا تو نارای چې دې کافرانو ته سخت خبرې مو کړې ته نرمه وکړه تاسو خو سه تاسو خدا چې کله کې تاسو به سخت جواب سخت سره نور ته عام مسلمانان ته دا حکم دي ان شیطان پتا کی سره شیطان ينزغ فساد چې بینهم په میس تاسو کې شر چې په میس مؤمنان او کافرانو کې یا د مؤمنانو په میس کې داسې خبرو سره ان شیطان پتا کی سره شیطان کان دین انسان دې انسان د پراج هو مبینا دښمن کارا تاسو وای دوی تار په کومه مو رب تاسو عالم دی به کوم د حال تاسو نه ایشا کو غواړي رحم کوم رحم وو کی په تاسو چې توفیق په ایمان در کی او ایشا کو غواړي عذاب کوم عذاب بدر کی تاسو لرا په مرګ تاسو په کو قرباني کې تاسو مرګ په کو فرایشي او مار صلی الله کا نه ان دې غریته مې پیغمبر په دې باندې وکیلن نگران او رب تعالی مو رب تاسو خبردار دی به من د احوال د هغه خلقونو چې اسمانونو کې دي ولارز دا هغه خلقنا دا هغه مخلوقات نه چې پزمکو کی دي ظاهري او باطني احوال الله تعالی ته دې معلوم دي ولقد فضلنا قروال ورکړې موږ بعض پیغمبرانو تعالی بعضن په بعضو وعاتنا ورکړې موږ داوود عليه السلام ته زبور زبور زبور کتاب کې تاسو معلومه راځي یو سن 50 سورتونو وګرادي کې احکام نو دغه حمد او سناوا تسبيحات او وعظونو دغه نصيحتونو په کې احکام یې کې نوخه او پای کې یو مسله دار أغلي وا ولقد كتبنا في الزبور ان الارض يرثها عبادي الصالحون زبور کې دا چې دا ورته بزخپلو بندگانو ته ورکو چې کوم دي صالحان مراد ته نبی رسول الله او دا غي صحابه دي قل ادعوا الذين وافقوا في توبه له هغه خدایان ځان تم چې تاسو خیال کوئ چې دا تاسو خدایان دي من دوني هي سیوا د الله تعالی نه فلا يملكون دوی اختیار نه لري کاشفت دوری دلر کولو دو تکلیف آنکم استاسونا ولا تحویل ندا آسان اولو یاد بدلولو بدلولو سرم آسان تیار ازی او ندا آسان اولو تاسده یو تکلیف آسان اولی نشی اولائک اللذین حاق کسان یدعونا چی دی بندگی کئی داغی یبتغونا دغا کسان چی دی طلب کئی الارب دیم رفقل تال وسیلتا نزدیکت پا عمال سرا ایوم اقربو چی کم یود دین زیاد نزدید اللہ تعالی تدی قربت پا عبادت سرا او توقو دا اللہ تعالی دا رحمت کی دے ویرجون رحمتہو او توقو لری دا رحمت دا اللہ تعالی ویخافون عذابا او یریگ دا عذاب دا باری تعالی نا ان عذابا ربکا بیشک عذاب دا ربستا کان محضورا لائق دا دے دے چی یرا اکڑی شدا گینا یرا کی دے شدا گینا و ام من قریت اللی او احل دے اکلی اللہ نحنو محلکو ها مگر منحلاک ان کو خرابون کی دی کری لرا قبل یوم القیامت قیامت مخکی او معذبوها یا عذاب ورکوم کی دیتا عذابا شدید عذاب صف عذاب بطرہ ولم یا بکلی حلات کم نمی نلی عذاب ستیاری او کلی چی قیامت مخکی بڑیر کلی دا سی تباہ کی گی حلا کی گی کان ذالک فی الکتاب ددا خبر پا لوح محفوظ کی مستورا لکلی شوی وما منعنا او نیو منع کری من لرا دی خبرنا ان نرسل بالآیاتی چولی کمو موجزی اور کمو موجزی دی قوم منتا الا مگر دې خبرې منه کړیو انکه زبر بها چې انکار کړو بیا دې معجزو نه الاولون لمنو خلقو واعطینا ورکړو موږ سمودا سمودیانو ته وخا معجزه وا مبصرتن د ښکار کولو د حق لپاره فظلمو بیا دې ظلم کده یو خسرا او ما نرسل بالآیات نلی ګمدا معجزې الا تفیفا مگر دې يرول د پارا و اس قلنا لک یا کا چې موږ کا ته ان ربک بشکر افتا احاط بالناس احاطہ کړی ده په خلقو یان دا ټول خلق په قبضه د الله تعالی کې دي قدرت نه لري د دې خبرې ته څوک د الله د قبضې نه وزي و ما جعلنا الرؤيا نوبذ لمن لدل التي حغلدل ارينا کا چې خودلی مونږ ته پښپد معراج کې دا تمام سيزونه الا فتنه مگر د امتحان للناس خلق ربارا څوک مرتد شو څوک ته تصدیق وکړو و شجره الملعونه تا و نه هغه چې دا غي بدويلي شي دي په قران کې هغه مونږ نه ګرځول خو مگر د امتحان لپاره الا نخوفهم و نخوفهم او يرهم تاسلرا فما يزيدهم نسوا کوي زمون يرول دي لرا الا طغيانا كبيرا مگر سرکشی لویا و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لأحتنكن ذريته إلا قليلا فدير توقي ده حضرت آدم عليه الصلاة والسلام يو مختصر واقع بيانيه او شيطان شكل انكار ده سجدين اکڑو حضرت آدم عليه الصلاة والسلام تا داغي بيان هم کیگی تو زلا دا واقعیا بیان شو چې الله تعالی حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام پیدا کړ ملائکو ته الله تعالی حکم وکړ چې تاسو سجده تعظیم حضرت آدم علیه السلام ته کوئ پاغم متنو کې دا سجده تعظیم جایز وا او د دې غن ته دې هات مخ کې شوی او مختلف جوابونه شوی پدغی ملائکو کی خلق مل شیطان همو وغتم دا حکم شو ملائکو حکم دا اللہ تعالی اومنو لیکن شیطان نافرمانی دا اللہ تعالی دا حکم نوکڑا الٹا اللہ تبارک تعالی پا فیصلہ باندے اعتراض تو جستا دا حکم دا دا حکمت نمخالف تے دا حکمت تقاضا دا دا چی چرتا ہم ورشه دا سجده هغه شیطان کوي چې کم ددنه کم وی په مرتبه کې آدم علی السلام تا د خور نه پیدا کړې دي زدي خور نه پیدا کړم غالب عنصر په انسانانو کې خور ده او غالب عنصر په شیطانانو کې خور دي خور تو ګورا خور تو ګورا بیا ماته دا حکم کوي چه تدی خوری تسجدو کا قطعاً زدا فیصل نمنم او دا حکم صحیح نده دا اللہ تعالی پا حکم باندی دی ظالم اعتراضو کو او تکبر لوی غرورو کو چه زد آدم علیہ السلام نلویم لوی وڑو کی تسجدن کئی دیتا ہے نا قتل چه دا ور سمرا دا ضروری شے دے نقصانی شے دے پدی کی تکبر دے غرور دے او خوره کې سمره عاجزی دا خاکساری دا لیکن دې دې د چکم دا منطقي دلیل وي دې دلیل کې دې خطا شو الله تعالی ذلیل او رسوا کو او دې پدی پوه شو چې زما د ذلت او رسوایۍ د پاره سبب حضرت آدم علی السلام دې الله تعالی نه یو مطالبه دا کوي چې الله مال او د عمر را کې تر قیامت پوری مالا زندگی را کی چھ پما بانے مرگ نرازی اللہ تعالی والا عمر زندگی اگدور کلا پا اللہ ہوئی تر قیامت نا او چھ کل آش پیلے پکو احل شیدانو طول اغا جندی سی زنم ریتا بام دا غٹین کے مرش اللہ تعالی دا کافر دو عام کب دی آزان دا خبر دا دنیا امور بیچ سوی دا شیطان دا اللہ پا اڑان دے قسم کری چه قسم می دستا پا ذات باندی ده دی آدم علیه صلاة و سلام اولاد دا زفریدم نا دا بز خویو ما دا بز حلاکو ما دا دی بز بیخکنی کن اوستا پا ذات می دی قسم بی کدی جنت تلالل مگر کسم کسان اغران بچی زان لدا شیطان قسم کن اللہ تعالی وی چه زما کم بندگان دی اغیط نشغلو لے اغی تنش دو کو کولے کستا ہر سمر مکرو ندی فریبو ندی داو ندی خستا مکر فریب پا اغی باندنی چلی گی او زد چی سکولے شیخ اوکا سمر ہم چستان کے دیشی اغا طریقی دا شیطان چی اغی سر انسانان گمراہ کئی داغی بیان ہم اڑان دے دے چی اللہ تعالیٰ ورطاو ایزا چستا کم آواز دے چی پاغی باندے تدا خلق بے لارے کئے تو کوشش و محنتوں کا دداغ آواز چی پاغی باندے مخلوق خدا دے خرابی او تباہ کئیے اغسش دے ڈول اور سرنا دا آواز دے چا دے دے شیطان دے پدے باندے دے